Daar zijn ze kennelijk niet uitgekomen op een of andere manier. Ja, we hebben het over 10cc, een van hun mooiste hits. I'm Not In Love. Aan het begin van de late avond op deze maandagavond. De lijst vandaag met prachtige melodieën samengesteld door Anja van Aalst. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. En dat hoor je dan ook meteen aan het begin, hè? Ja, sommigen zeggen meer zoet. Goed, wel lekker. We gaan het over hebben vanavond in de show, behalve over heerlijke muziek. We gaan het hebben over de inventarisatie. Naar aanleiding van de sluiting van de spoedeisende kraamhulp in het Vlietland Sint-Franciscus in Schiedam. Wat heeft dat voor gevolgen? D66 stelt daar vragen bij. Ja, verder gaan we het hebben over de dag van het slachtoffer. Het is een Europese dag, die is voorbij. Wat was die dag en wat heb je eraan? Je hoort straks meer. Verder, Tourmaline Kindercoaching vindt dat we moeten oppassen met het geven van complimenten aan kinderen. Want dat zou wel eens problemen kunnen veroorzaken. Hoe dat zit, dat hoor je allemaal hier vanavond in deze late avond. middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Mensen noemen dit liftmuziek, maar daarmee worden de Carpenters wel onrecht aangedaan, hoor, vind ik eerlijk gezegd. Zeker als je deze hoort. For All We Know. Shania Twain met When You Kiss Me. Ja, romantische liederen, die hebben we vanavond wel in de show. In de afgelopen maanden is er veel te doen geweest rond de sluiting van de kraamafdeling van het Sint-Franciscus Vlietland ziekenhuis in Schiedam. D66 Schiedam is benieuwd naar de ervaringen met de nieuwe situatie. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Sylvica Guller, raadslid van D66 in Schiedam. En er zou een meldpunt moeten komen over de verloskamers in het Franciscus gasthuis. Wat is precies de bedoeling? Nou, niet zozeer een meldpunt, want er zijn al zoveel meldpunten binnen de zorg. Waar we namelijk op zoek zijn, is namelijk naar een inventarisatie onder de Schiedamse burger. Naar aanleiding van de besluitvorming van het ziekenhuisbestuur over de sluiting van spoedeisende hulp, dat mogen we niet vergeten. In Schiedam, hè? In Schiedam. En ook de aankomende sluiting van de kraamzorg. Ja, en, we willen graag weten wat de positieve effecten en negatieve effecten daarvan zijn. En dat proberen we gewoon in kaart te brengen. En daar zijn we even mee bezig. Want even terug naar het verhaal. Het Franciscus Gasthuis heeft in Rotterdam natuurlijk die verloskamers. Heeft ze eigenlijk, wil ze of gaat ze in Schiedam afstoten? Ja, in het najaar van 2017. Dat gaat gebeuren straks. Ja, ja. Dan zijn er dus te weinig verloskamers in jullie optie. Ja, want nu al speelt het in Zorgland Nederland al een cruciaal rol. Amsterdam bijvoorbeeld zijn er al overvolle verloskamers. Ja, ja. Dus het is niet enkel een probleem hier in de regio, maar ik denk toch in meerdere regio's. Ja. En wij zouden toch graag willen weten van hoe namelijk mensen daar tegenaan kijken. Ja. Of er wel daadwerkelijk sprake is van dat je voor een gesloten deur komt te staan wanneer je namelijk hoogzwanger bent, acute situaties, dus noem maar op, de bereikbaarheid. En je wil reacties. We willen graag reacties. Ja. En we zijn natuurlijk ook wel een voorstander van een systeem waarop in een ziekenhuis het ziekenhuispersoneel direct kan zien waar in de regio een vloskamer namelijk vrijkomt. En daarop kan je gelijk direct op ingaan. Ja, ja. Maar dat het minder wordt met de verloskamers, dat is duidelijk. Want dat besluit is door het bestuur van het Franciscus Gasthuis genomen. Ja, ja, daar is al zoveel over gezegd. Ze hebben destijds die besluit genomen zonder voldoende met de regio te hebben gecommuniceerd. Ja. En jullie willen nu kijken of het inderdaad zo is dat geen problemen oplevert. Ja, we zijn alleen maar benieuwd namelijk naar de eventuele

word hier altijd hartstikke vrolijk van. Ja, over roddelpraatjes kan ik altijd erg om lachen. Betekent dat je toch wel een beetje belangrijk bent, hè? Als ze over je kletsen. Everybody's talking hier in de late avond. Afgelopen woensdag was het de Europese Dag van het Slachtoffer. Martin Vermeulen van RTV Slogo sprak hierover met Monique de Groot, directeur van het Schadefonds, en vroeg aan haar wat voor dag het is en was. Het is een dag waar verschillende instanties binnen Europa en ook in Nederland extra aandacht besteden aan slachtoffers van misdrijven. Want jaarlijks vallen er in Nederland 1 miljoen slachtoffers van misdrijven. Dat is natuurlijk heel erg veel. En zelfs 100.000 mensen worden slachtoffer van een geweld of zedenmisdrijf. Dus het is goed om daar eens wat extra aandacht aan te besteden en ook bekendheid te geven aan wat voor rechten slachtoffers hebben en welke instanties er zijn waar ze een beroep op kunnen doen. En het Schadefonds Geweldsmisdrijf is daar één van. Ja, want het enige waar ik aan zou kunnen denken is slachtofferhulp. Is het Schadefonds daar ook een onderdeel van of staat dat weer los daarvan? Nee, het staat los van elkaar. Slachtofferhulp Nederland is natuurlijk een hele grote en bekende organisatie in Nederland en geeft algemene hulp aan slachtoffers. En het Schadefonds Geweldmisdrijf is een onafhankelijke overheidsorganisatie. En namens de samenleving kunnen wij een financiële tegemoetkoming geven aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. En overigens werken wij wel heel erg nauw samen met Slachtofferhulp Nederland. Wat moet je hebben meegemaakt om zeg maar in aanmerking te komen voor zo'n schadefonds? Wij kunnen slachtoffers helpen die een geweldsmisdrijf daar slachtoffer van geworden zijn. En dan kunt u denken aan diefstal met geweld of overvallen of mishandeling of zaken als stalking en belaging, maar ook seksuele misdrijven of misdrijven tegen het leven. Het zijn allemaal dingen die vrij ernstig zijn. Bovendien moeten de mensen als gevolg van dat geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebben ondervonden. Is het ook zo dat er dan altijd ook aangifte moet zijn gedaan bij de politie? Dat helpt de afwikkeling van de aanvraag wel enorm. Want dan hebben wij al heel veel informatie over wat er gebeurd is en kunnen wij onze beoordeling op doen. Maar het is niet strikt noodzakelijk. We hebben wel, wat wij dan noemen, wat onafhankelijk materiaal nodig, waaruit wij het verhaal wat een slachtoffer aangeeft, dat we dat kunnen toetsen. Wij zijn overheidsorganisatie, dus wij moeten wel netjes met belastinggeld omgaan. Dus het enkele verhaal van iemand moet dan wel ondersteund worden door een aantal andere verklaringen. Want ja, het is natuurlijk want zo'n slachtoffer krijgt dan een deels schadevergoeding in geld. Maar het is eigenlijk meer, hè, wat je dan krijgt, had ik begrepen. Ja, wat wij geven een tegemoetkoming. Dat is zeker geen volledige schadevergoeding. Het is ook een gebaar van solidariteit vanuit de overheid. Maar ook in de manier waarop wij de aanvragen behandelen en contact hebben met het slachtoffer, proberen we zoveel mogelijk de erkenning te geven die de mensen nodig hebben. En die dat ook heel erg prettig vinden om nog eens een verhaal te kunnen doen. En zodat wij ook kunnen aangeven, dit is absoluut helemaal verkeerd wat er gebeurd is. En tenminste ook wat medeleven kunnen betuigen. Het is eigenlijk het sterkste hierin, zeg maar, dat je als slachtoffer heel duidelijk wordt gehoord en ook daarin wordt erkend. En dat je daarna ook weer verder kan met je leven. Want daarna moet je toch ook je leven weer kunnen oppakken. Ja, het zal nooit meer zijn zoals het geweest is. Dat horen we veel van slachtoffers. Maar de manier waarop wij de aanvragen behandelen en in veel gevallen toch ook een financiële tegemoetkoming kunnen verstrekken. Daarvan horen van de slachtoffers ook dat het hun eigenlijk zelf verrast. Hoeveel dat toch helpt in het proces weer naar herstel. Hoe kunnen mensen zich aanmelden voor eventueel een vergoeding, zeg maar, na een geweldsmisdrijf? Ja, er staat heel veel informatie op onze website www.schadefonds.nl. Daar staan ook een aantal vragen die je kan doorlopen om wat beter te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Mensen kunnen ook contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Die weten ook heel veel van onze regeling en kunnen ook mensen helpen bij het invullen van formulieren. Want ja, wij moeten nog wel op basis van het formulier werken. Mensen kunnen ook met ons bellen op 070-414-2000. En kunnen dan ook informatie krijgen over de regeling en wat er allemaal kan en wat er vereist is. Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel. Dat werd gespeeld.

but I don't regret it, and I don't think it was just a waste of time. Back up, back up, take another chance. Don't you mess up, mess up. I don't wanna lose you. Wake up, wake up. This ain't just a thing that you give up, give up. Don't you say that I'd be better off, better off, sipping by myself and wondering if I'm better. Things you do to me are taking me over. I wanna show you everything inside of me. Oh, like a nervous heart that is crazy beating. My feet are stuck here against the pavement. I wanna break free, I wanna make it closer to your eyes. Get your attention before you pass me by. Don't just leave me. Back up, take another chance. Don't you mess up, mess up. I don't wanna lose you. Wake up, wake up. This ain't just a thing that you give up, give up. Don't you say that I'd be better off, better off. Sitting by myself and wondering if I'm better off, better off. Now you, boy. Don't just leave. Toby Calais, hier in de late avond met The Little Things. Een groots werkje hier in de late avond. En een ander groots werk van Robert Long. Ja, die scoorde daar wel mee hoor, met dat nummer. Kalverliefde. Goed, zo meteen gaan we het hebben over complimenten maken in de klas, als het ware, of met kinderen, of bij kinderen. Dat kan tot problemen leiden. Je hoort het zo meteen, na een prachtig nummer van Michael Jackson. Won't wait. Now I indecision and cursed pride. I kept my love for her locked deep inside, and it cuts like a knife. She's out of my life. Mm-hmm. Ja, daar kom je van bij. Zo rond 11:45 hier in de late avond. Mm-hmm. We hebben altijd de mooiste muziek hier op jouw lokale omroep. Dus dan kan dit er ook natuurlijk wel bij. Complimenten zorgen vaak voor averechtse reacties van kinderen. Bijvoorbeeld ontkenning. Nee, het is niet mooi, het is mislukt. Je kind krijgt het gevoel dat hij het een volgende keer weer zo goed moet doen. En dat kan voor faalangst zorgen. Dat lukt mij een volgende keer niet meer. En je kind haakt sneller af als iets niet lukt. Omdat zijn zelfvertrouwen en motivatie vooral gebaseerd is op prestatie. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. We gaan het hebben over complimenten. En dat ga ik doen met Henrike Spoerman. Zij is van Tourmaline Kindercoaching. Welkom. Ja, dank je wel. Complimenten. We strooien tegenwoordig met complimenten vaak bij kinderen. Vroeger was dat helemaal taboe. Mocht je helemaal niet zeggen dat een kind iets goed deed, want dan werd hij maar verwaand van. Ja. Dat is helemaal omgeslagen naar de andere kant. Maar hoe geef je nu eigenlijk een goed compliment aan een kind? Ja, nou, het is eigenlijk wat je zelf al aangeeft. Van tegenwoordig is het allemaal positief opvoeden. En hoor je ook veel ouders juist heel veel complimenten geven. Maar gaat het ook vaak over hele algemene zaken, zeg maar. Of van wat ben je toch geweldig, wat ben je toch fantastisch. Maar dat zijn eigenlijk het zijn geen loze complimenten. Maar het zegt eigenlijk niet echt iets over iets wat een kind gepresteerd heeft of wat een kind bereikt heeft. Dus het is eigenlijk echt een helpend compliment. Is eigenlijk een compliment waarin je iets prijst wat een kind goed gedaan heeft. Bijvoorbeeld als een kind vaak heel ongeduldig is met kleuren en hij is op dat moment heel geduldig aan het kleuren, dan kan je zeggen, hey, wat goed dat je nu zo geduldig aan het kleuren bent. Want dan is het iets heel concreets voor het kind. Ja, ook. Dan is het ook iets op het gedrag, zeg maar, van het kind, waarvan hij, en het is een effectief positieve boodschap, eigenlijk positieve feedback die je geeft aan het kind, die ook effectief is. Want een kind denkt, hey, iemand ziet ook van dat ik nu geduldig aan het kleuren ben, dus dat ga ik vaker doen, want dan ja. En als je zegt, je bent geweldig, dan weet dat kind niet, ja, waarom ben ik nou eigenlijk geweldig en wat moet ik nou doen om zo geweldig te zijn? Ja, dat en is vaak zijn dat soort complimenten ook reden voor, het kan hoor, dat is natuurlijk niet bij elk kind, maar ook juist om faalangst te creëren. Want als een kind altijd hoort hoe geweldig die is, hoe fantastisch die is, hoe slim die is, is het ook heel moeilijk om iets fout te gaan doen, want dan ben je ineens niet meer zo fantastisch. En dan houdt niemand ineens meer van je, want je bent niet geweldig. Ja, dus daardoor kan het er juist heel erg averechts gaan wensen te werken. Terwijl de intentie echt heel goed is van de ouders. Want we gaan ons kind positief benaderen. Maar ja, daardoor kan het juist averechts werken, doordat een kind juist angsten of faalangst kan creëren, zeg maar. Of dingen juist niet gaat durven, omdat ze denken, ja, als ik nu fout doe, dan krijg ik geen compliment. Dus heel specifiek het gedrag benoemen wat je fijn vindt bij een kind en wat positief is. Ja, het is juist echt eigenlijk het compliment koppelen aan de dagelijkse gang van zaken. Dus eigenlijk verbinden aan de kwaliteiten van het kind of wat een kind moet leren. Als een kind bijvoorbeeld moet leren aankleden en het lukt een keer goed, weet je, dan is het goed om daar een compliment over te geven. Maar ja, als een kind het al 3 jaar goed doet, dan hoef je geen complimenten meer over te geven. Kan je vanaf heel jonge leeftijd al complimenten geven? Is het een bepaalde leeftijd waarop het echt doordringt? Of maakt dat niet uit? Nou, je kan daar zeker al vanaf kleins af aan mee starten. Als peutertje een mooie blokkentoren maakt, kan je best zeggen, goh, wat heb je dat mooi gemaakt? Of wat heb je die blokjes netjes op elkaar gezet? Doe je eigenlijk automatisch, want als moeder ben je dan ook heel trots, hè? Ja. Maar dan maak je wel het compliment over het stukje van die blokkentoren. En als je zegt, oh, wat ben je toch geweldig? Ja, precies, dat is weer te algemeen. Ja, dan is het weer te algemeen. Dus dan weet een kind ook niet zo goed van, waar heb ik nou het compliment voor gekregen? Wanneer is die omslag eigenlijk gekomen? Want ik weet bijvoorbeeld van de generatie van mijn ouders, die kregen nooit een complimentje. Dat was echt gewoon soort van verboden. Want er werd een kind maar verwaand van. Dan kreeg hij maar kapsones van. Wanneer is die omslag gekomen eigenlijk? Want we doen het nu heel veel inderdaad. Ja, het is natuurlijk wel vanuit het positieve opvoeding ontstaan. Ik durf niet te zeggen in welk jaar of in welke periode dat... Het is denk ik wel vanaf de jaren 70 denk ik al een beetje begonnen, jaren 80. Want mijn moeder heeft mij inderdaad wel met complimenten opgevoed en ik ben van de jaren 70, terwijl zij dat niet meegekregen heeft. Nee, maar vroeger was het ook inderdaad wat je aangaf, het is opscheppen of dus ook mensen mogen niet zeggen van zichzelf wat ze goed vinden, want dan ben je een opschepper. Terwijl ik denk, ja, je mag ook trots zijn op wat je kan. Als jij vindt van nou, ik heb dit mooi, ik heb dit goed gedaan. Of, als het echt ergens op gebaseerd is, mag je best trots zijn op jezelf. Als ik bijvoorbeeld een presentatie heb gegeven en die ging goed, dan mag ik daar best trots op zijn. En dan mag ik dat ook zeggen. En maar heel veel mensen hebben zoiets van, ja, maar dat kan eigenlijk niet. Daar heerst nog wel een beetje een taboe. Dat zie je ook wel in de werksfeer van... Ja, het is makkelijker om te zeggen wat je fout doet dan om te zeggen wat je goed doet. Dus op zich is het wel heel goed dat die omslag er is. Dat mensen wel ook meer gaan richten op datgene wat je goed doet. Want dat kan je juist ook helpen. Want dat is ook wat ik als kindercoach gebruik. De dingen die je goed kan, die kunnen jou helpen ook om de dingen te leren die je minder goed kan. Ja, complimenteren, maar dan specifiek zeggen wat er nou goed is, zodat het en het kind goed... aanspreken en het compliment over laten komen. En dan kun je een kind heel goed stimuleren. Ja, zeker. Ja. Goed, bedankt. Henrike Spoelman van Tourmalijn Kindercoaching. The rest of my days. Taylor Day. Aan het einde van deze aflevering op maandag van De Late Avond. Ik dank je weer voor het luisteren, voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond om 11 uur. Ik hoop dat jij dan ook weer luistert. Ga intussen naar onze website www.delateavond.nl of like ons op Facebook. Ook gewoon De Late Avond. Welterusten voor zometeen als je gaat slapen. En blijf je werken, ga je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Monique Kreeman en Cool. Tot morgen.